arzu halim yaz yara böyle. Güzelim ey, bir tanem ey, tabibim ey. Şekerlere zeyim, şirin dillere katip arzu. Sivas ellerinde sazım çalınır, Çamlı beller bölük bölük bölünür. Yardan ayrılmışam, bağrım delinir. Katip arzu hanım yaz yara böyle. Yardan ayrılmışam, bağrım delinir. Katip arzu.